राम। श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। बैसाख कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2059 30 अप्रैल 2002 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम राम। नारायण नारायण नारायण राम राम राम राम राम राम राम राम राम पराकृत सबद्वंदम परम ब्रह्म पराकृत सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रेय उपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कर्षचाणो नमर्दनम् देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमः न जाने। हरि ओम् नमोऽस्तु परमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वे ये जीव चेतन शुद्ध जीव आत्मा भगवान का अंश है तो ये कैसे माया के बस में हो गया? कौन ऐसी शक्तिमान शक्ति है जिसने इसको माया बस में डाल दिया? और कैसे हम योनियों में भटकते रहे? अब हम जल्दी कैसे भगवान के धाम में पहुंच जाएं? बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया। देखो भाई, आदमी ठग के बस में हो जाता है तो ठग कोई बहुत विशेष जानकार नहीं होता, परंतु बड़े लखमते कर ठग लेता है। इसी तरह से माया का जाल है तो ठगाई में आ जाता है, ठगाई में आ जाता है, लोभ होता है सुख का और सुख वह पड़ता है, सुख मिलता नहीं पूरा, भोग देव मिलेगा मिलेगा, ये सुख का भोग है। एक बात है विशेष ध्यान देने की, आप अगर साधन में ऊंचा बढ़ना चाहते हो तो सुख के लात मारो, लोग सुख की लोलुपता मन में रहेगी तो ऊंचे नहीं बढ़ोगे। साधन में ऊंचा आधा बढ़ने में कारण होता है कि सुख का लोभ है, लोलुपता ही ज्यादा होती है, फायदा नहीं होता है, दूषण होता है। आप उन्नति चाहते हो सुख मिलो, अच्छी हो जाने पर भी सुख का लोभ रहता है, उसके कारण से आदमी ऊंचा नहीं बढ़ता। इसे सुख मिलेगा ऐसा वहम रहता है, वहम। सुख की लोलुपता बहुत बाधक है, बहुत बाधक है। यदि जो परवाह करोगे, जो विशेष सुख है विशेष सुख, त्याग का सुख है, त्याग का एक सुख होता है, उस सुख में लोलुपता नहीं करनी है, परंतु वो लोलुप तो सुख बाधक नहीं होता है। मारते बस मारे में चलने का सुख होता है, वो सुख इतना बाधक नहीं होता, परंतु साधक को उसको भी सुख लेना नहीं चाहिए। त्याग का भी सुख लेना है तो अटकता है, वह ऊंची ऊंची स्थिति नहीं होने देता, अच्छे अच्छे साधकों को रोक देता है, वो रुकावट में आ जाता है। इस बात से सुख लोलुपता से बचो, हरेक अवस्था में ऊंचे ऊंचे स्थिति में भी वो सुख लोलुपता होती है, वो बाधक होती है। सुख लोलुपता मने मने सुख मिल जाए मिल जाए सुख मिल जाए, सुख सुख की बरकत करो, भगवान याद रहना चाहिए, शुद्ध शांति मिलो मत मिलो भले भगवान याद रहे, भगवान की स्मृति है वह दामी है, वो याद रहेगा उतना वो लाभ होगा। शुक्र लोग तो बस इतने फंसोगे उतना फंस जाओगे। साधक जन ने सुख भी लेना नहीं चाहिए, वो सुख नहीं लेना चाहिए, अटकाएगा सुख वो अटका देगा। सावधान होकर आगे चलो। एक बात और है, साधुओं के लिए एक भगवान का संबंध है, वो तो है उद्धार कर अटकाने वाला है। भगवान की तरफ चलना है तो स्त्री पुत्र को ही संबंध नहीं रहना चाहिए। कृष्ण प्रेम रखोगे अगर तो भगवान बात होगा, ये बड़ी बाधा है, मामूली बाधा नहीं है। समझ नहीं आती, जल्दी समझ नहीं आती। किसी से संबंध जोड़ना है वो भगवान के संबंध में अटकाव है। जैसे चेला चेली बना लिया उसमें राजी हो गए तो परमात्मा जो नहीं चलेगा अटक जाएगा। तो जहां तक बने व्यक्तियों से सुख न ले, व्यक्ति वस्तु पदार्थ क्रिया इनसे सुख नहीं देना। इनसे सुख लेने से माया के सुख में फंसेगा, और त्याग से सुख होता है वो भी सुख लेना नहीं चाहिए, नहीं तो कुछ दिन उसमें ही बीत जाएंगे। सुख की लोलुपता है, ये बड़ी बड़ी बाधक है, इस बात से इन्हें सावधान रहना चाहिए। एकदम सच्ची बात है, एकदम साधु बात है। सुख लोलुपता में मत फंसो। अगर आध्यात्मिक उन्नति चाहते हो तो सुख लोलुपता मत फंसो, सावधान रहो, तेजी से चलो, ऊंचा और सुनो, सुख लोलुपता त्याग करो। ये बात है। कैसे भगवान की ओर चले? हम भगवान की ओर जल्दी से जल्दी भगवान की प्राप्ति कैसे हो? बस एक लालसा, एक ही जो एक लालसा भगवान, और कोई लालसा ना हो, कोई इच्छा ना हो, थोड़ी इच्छा दूसरी रखेगा तो परमात्मा प्राप्ति नहीं हुआ। अनन्य भाव, तीन बात बताई है भगवान की प्राप्ति में, तीन बात, अनन्य चेता सततम और नित्य सर। अनन्य चेता सततम यो नित्य सर तसे हम शुरू हुआ। भगवान ने अपने उसने बताया है, महात्मा को दुर्लभ बताया, वासुदेव सरमनी से महात्मा सुदुर्लभ है, महात्मा तो दुर्लभ और भगवान है सुलभ। पर तीन बात होनी चाहिए, अनन्य चेता। सिद्धांत में एक भगवान से प्रेम है, किसी व्यक्ति में, किसी वस्तु में, किसी क्रिया में, किसी पदार्थ में, किसी घटना में सुख नहीं रहना चाहिए, वो सुख बाधा दे देगा। इस वास्ते किसी सुख नहीं देना, क्रिया में सुख, घटना में सुख, पदार्थ में सुख, व्यक्ति में सुख, इनके द्वारा सुख नहीं जाना चाहिए। हे नाथ, हे नाथ पुकारते रहो, सुख मत लाओ, सुख बाधक होता है। परमात्मा प्राप्ति में बहुत ऊंची स्थिति होने पर भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, साधन करता है पर पूर्णता नहीं होती, सुख में कहीं भी अटकता है, वो अटक जाता है। इस बार से सुख बदल लो। हे नाथ पुकारते रहो, भगवान को पुकारते रहो, वे रक्षा करेंगे, जरूर रक्षा करेंगे। साधक के बड़ी भारी सहारे की जरूरत है, वो सहारा भगवान देने के लिए तैयार है सबके लिए, पर वो सुख लोग तो न फंसे, फंसे। सावधान रहो, ठगाइए ठगाइए बीच में, चेला चले हो जाए, ज्यादा बांधे मेरा आदर सत्कार हो जाए, मेरा नाम हो जाए, मेरे को अच्छा समझे, ये मित्री इच्छा है, ये बड़ी बात है। हे नाथ पुकारता रहे, पता नहीं लगता जल्दी साधु को धोखा में आ जाता है। ये धोखा में आकर शिवलोला भर जाता है। इस वास्ते किसी संबंध न जुड़े, साधक होकर के किसी कोई चेला चेली में अगर फंसेगा तो बड़ी भारी हानि होगी, बड़ी भारी बात है। वो शुभ मतलब संसार साथी सब स्वार्थ के है, पक्के विरोधी परमार्थ के है। ऐगा न कोई दुख में सहारा, सुन तुम किसी की बद बात प्यारा। और बात न रहो, एक भगवान में लगे रहो और भगवान को पुकार दे हो, हे नाथ मैं कहीं नहीं पड़ जाऊँ, हे नाथ पुकार दे, भगवान को पुकारते रहो, चलो पुकारते रहो। प्रार्थना बड़ी भारी बढ़िया चीज है, सब धन्यवाद भगवान से प्रार्थना। अर्जुन ने ये कहा है, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भगवान पुरुषम शाश्वतम दिव्य महादेव महाजम विभुम आहुसा विशेष हरिदो देवलो व्यास स्वयं से। तीन श्लोक में, चार श्लोक में स्तुति है, ऐसी प्रार्थना करो भगवान, हे नाथ पुकारते रहो। प्रार्थना में बड़ी शक्ति है, पुकारते रहो हे नाथ शुभ लोग तब देख रहा हूँ। ये याद रखो, बहुत अच्छे अच्छे ऊंची अवस्था होने पर भी अटक जाता है। निषेधात्मक और विधेयात्मक शरणागति, निषेधात्मक और विधेयात्मक शरणागति, ये दो तरह की कौन सी होती है? सब विद्यात्मक अच्छी है और विद्यात्मक नहीं है, और तो निषेधात्मक भी है। भगवान की विद्यात्मक है, दूसरी संसार की निषेधात्मक है, निषेधात्मक वो बढ़िया है। शरणागति भगवान का शरण होना, ये बहुत बढ़िया चीज है। तो एक विद्यात्मक ठीक है, और संसार त्याग की तो निषेधात्मक ही बढ़िया है, एक शरणागति है ये बढ़िया। हे नाथ पुकारो। आप चलाओ मारे। अच्छा, प्रश्न ऐसा है कि गीता भवन में ब्राह्मण से रुपया नहीं लेते, गीता भवन में लोग ठहरते हैं ना, ब्राह्मण से रुपया नहीं लेते। पूरा समझे नहीं। गीता भवन में देखा ब्राह्मण लोग ठहरे नहीं, बाहू गीता भवन वाला पैसा को नहीं लेवे, सही बात। भाई आज याद में उन्नति चाहो तो आप खर्च करो, शेर दी बात देखी मैंने और बात गई जोर से कही है वहां। आप धनी आदमी हो परंतु सत्संग में ज्यादा खर्च मत करो, अक्सर दी गई है। कारण मेरा यह है कि आपका अंत में हिसाब होगा तो सत्संग में गए उतना खर्च हुआ, तो सत्संग में जाने में ज्यादा खर्च होता है, ये भाव होगा तो सत्संग में बात होती। इस वास्ते सत्संग में आओ या दान पर भी ज्यादा मत करो, छेड़ दी जाए, छेड़ दी जाए। दान बुद्धि करोगे तो आपको देखा जाएगा सत्संग में गए हुआ, वो सत्संग में ऊपर पड़ेगा और वो बाधा देगा आपको। इस वास्ते दान पुण्य भी ज्यादा बंद करो, सत्संग में कर दो, ज्यादा खर्चा बढ़ता। कितनी विशेष बात है, ध्यान दो। दान पुण्य होगी वो खर्चा सब दिखेगा, खर्चा होता है सत्संग में जाने से। इस बात से खर्च के नाम से सत्संग मत करो, दान पुण्य मत करो। मंडेगा सबका सब आपके पास में तो सत्संग के लिए बनेगा, वो बात होगा। सत्संग करने नहीं देगा, रुकआउट करेगा। बोलो, दान पुण्य का भी खर्चा दीर्घ दृष्टि से सत्संग खत्म करो। सब सत्संग के नाम से लिखा जाएगा कि सत्संग में गए तो इतना खर्च हुआ, तो सत्संग बंद हुआ। तो ब्राह्मणों से नहीं लेते तो अच्छी बात है, मतलब ब्राह्मणों को चाहिए खर्च करे जरूर। मुफ्त में जहां तक बने चीज मत लो, मुफ्त में चीज देगी आपको करना पड़ेगा और परमात्मा की प्राप्ति माता होगा और खर्चा बढ़ जाएगा। इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति चाहने वालों को खर्चा कम करना चाहिए। सत्संगियों के लिए भी कहा ज्यादा खर्च मत करो, साधारण रीति से चलो और करो सत्संग में नहीं। वो सत्संग बाधक होगा, वे सत्संग में जितना सत्संग कर सकेगा सत्संग ज्यादा होगा। ये बात है, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, पैसा वैसा ही मुख्यता मत रखो। बड़े पैसों की मुख्यता है, दान पुण्य करने में भी पैसों की मुख्यता है। इस वास्ते सत्संग में ज्यादा खर्च मत करो। अगर ये सत्संग में रुकावट देगा, रुकावट सत्संग में जितना लाभ होता है उतना दान पुण्य से लाभ नहीं होता। सत्संग का लाभ ज्यादा होता है, अज्ञान दूर होता है, लाभ होता। इस बार ज्यादा कर सकते हो, अटकाव हो जाएगा। सत्संग में सत्संग करो ठीक तरह से, एक एक बात को समझो। मैं जो दो बात कही थी, एक अहंकार का त्याग, तो आप अहंकार का त्याग करें ये कठिन बात है, परंतु बहुत दामी बात है। अहंकार है अपना प्रकृति, अपना प्रकृति। भूमि रापो नरो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार है। नियम में भिन्न प्रदेशता हर प्रकार भेदवाणी बिंदी, तो अहंकार उसका है। वो अहंकार आप रखोगे तो अपना प्रकृति में अटकल जाएगा, अटक जाओगे। हे नाथ, हे नाथ करो, छोड़ने का उपाय बढ़िया है। हे नाथ, हे नाथ, प्रकृति एकदम ध्यान देते हुए हे नाथ कहो। अहंकार फसो मत। दो बात कही, दो बात याद रखो। एक आपका स्वरूप है वो शुद्ध है, दान पुण्य आदि करना, अच्छा काम करना, वो अच्छी चीज दान पुण्य आदि भी आत्मा तक नहीं पहुंचते, अंत कर रहते हैं। आत्मा शुद्ध है आपका, आत्मा शुद्ध है आप आत्मा नो। मैंने श्लोक का ऐसा 20 में 30 मिनट लगू 30 मिनट ट्रेन में जाएगा। अनादित्वाद निर्गुणत्वाद परमात्मा एवं अभिया अनादित्वाद निर्गुणत्वाद प्रकृति पुरुषम देव विद्य नादि उभि दोनों अनादि है। दोनों में अनादि होने से और निर्गुण होने से प्रकृति निर्गुण नहीं है। सत्व नदस्तम यदि गुणा प्रकृति से भवा प्रकृति से पैदा होते है। तो अनादित्वाद निर्गुणत्वाद परमात्मा एवं अभिया शरीर स्थो भी कौन थे न करोती न निभ्य थे। शरीर में चैतन्य रहता हुआ भी आत्मा नित्य नहीं होता। आत्मा शुद्ध है आपका, आत्मा शुद्ध है, शुद्ध शुभ शुभ कसे ही जैसा काम करे तो भी आत्मा शुद्ध नहीं होता। आदत खराब हो जाती है, अंतकरण खराब होता रहता है पापों के कारण से, परंतु आत्मा के अपमान नहीं रहता, वह नहीं होता। ये दो बात याद रख रही है, एक अहंकार एक आत्मा। अहंकार का त्याग करो, आत्मा को समझो। आप शुद्ध हो, आप परमात्मा के भक्त हो, आपका परमात्मा का संबंध है, उसमें पाप नहीं है, उसमें दोष नहीं है। शुद्ध त्याग किया, मैं भगवान का हूँ, भगवान के संबंध में पाप नहीं जाते, वह नहीं जाते। आपका अंतकरण खराब हो जाएगा, वो अंतकरण से भगवान की बात सुनाएगी नहीं, ऐसा आत्मा आत्मा शुद्ध है। शरीर स्थो भी कौन थे न करोती न लिपते, न करता है न लिप्त होता है। आप शुद्ध हो उसको याद रखो। और अहंकार अपना प्रकृति है, अहंकार अपना अपनी जाति का नहीं है। अहंकार अहंकार में भिन्ना प्रकृति सदा अपरा ही अपरा है, अपरा प्रकृति है। ओ भगवान के मेरी है, तुम अपना मत समझो, अहंकार को अपना मत समझो। गहरी बात है, अपना समझो। अहंकार बड़ा बाधक है, अपने महिमा समझता है, मैंने तेरे को दिया। साधक करोगे, साधक करने में सिद्ध पुरुष भी आपका आदर करेंगे, परंतु आदर स्वीकार मत करो आप, अहंकार मजबूत हो जाएगा। अनादित्वाद निर्गुणत्वाद परमात्मा अयम अव्यय शरीर स्थो भी कौन थे न करोति न लिप्यते। ऐसा नागरिक दोनों गया, एक न करोति में एक न लिप्यते में। ऐसा प्रकार से तेज कृष्ण लोगों में भी क्षेत्र क्षेत्र खूब विचार करो, लिप्त मत हो। अरे जैसे ना अहंकार दो भाव ऐसे बुद्धि जैसे ना लिप्य थे, उसमें बड़ी भारी महिमा है। संपूर्ण लोगों को मारते है ना, मारता है ना, पाप रहता है। इतनी बात है, अंकृत भाव नहीं हो। मैं समझदार हूँ, मैं जानकार हूँ, मैं समझदार हूँ, अहंकार मत करो। और मुझे लिप्त हो जाए, भोग आदि अच्छा लगे मुझे, तो भोगों के सुख से सावधान रहो। अपना संबंध किसे बनाना, सावधान रहो, हरदम सावधान। सावधान साधना है, हरदम सावधान, सावचेत। सावधान सावचेत। चेत। हरदम याद रखो परमात्मा एकदम सरो बड़े जोर से ठीक होगा, फायदा होगा होगा होगा, साधन करने में फायदा होगा। ये अहंकार है, ये सुखलुप्ता है, ये बाधक है, ये बस मत हो। इन अहंकार के कारण से बाधा होती, वो करता इतना वर्ष हो गया फिर लाभ नहीं हुआ ऐसा दिखता है। अहंकार मन को साधन करते जाओ, जल के ऊपर तैरने वाला लात से हाथों से पानी को मारना जाते जाएगा, लेना शुरू करने डूब जाएगा, लेना नहीं है। संसार समुद्र है, लेना नहीं है, ये तो लात से हाथ से मारना है, आगे बढ़ना है। ये याद रखो, सुख लेना नहीं है, आराम लेना नहीं है, मान बड़ाई लेना नहीं है, तो वो जरूर उन्नति करेगा, इसमें संदेह नहीं है। भगवान के दरबार में मान बड़ाई कुकरी, वाह वाह ये कुतिया कुतिया, वाह वाह है ना, वाह वाह वाह वाह, मान बनाई कुकरी साहिब के दरबार, लघुता लाठी बाहर सबो खाया फाड़, लघुता रही गई अपने में बड़ा भेजने में, लघुता लाठी बाहर सबो खाया फाड़। भगवान को पुकारो वे रोक देंगे तो रुक जाएगी, कुछ देर चुप हो जाएगी, चुप रहे चुप हो जाएगी। हो आ रहे हो बहुत विधि जतन करी, मैं बाहर हा महाराज, अतिशय प्रबल अजय अजय है, ये काम क्रोध आदि बड़ा मुश्किल है। तुलदास वर्ष हो तब ही जब प्रेरक प्रभु बन जाए, भगवान कृपा करे ना गए कुतिया गए चुप रहे चुप हो जाए, भगवान की कृपा से वो बचता है, नहीं तो फंस जाता है। इस बात से भगवान को पुकारते रहो, कहते रहो भगवान को निशंक रहो, निर्भय रहो, फिर भगवान को सब ठीक होगा। भगवान पर विश्वास रखो, उसका काम तेज होता है। वो करता पड़े का अभिमान आता है कि मैं साधन करता हूँ, वो अभिमान बाधित होता है। हे नाथ हे नाथ हे नाथ, चलो जोर से सत्संग के द्वारा बहुत लाभ होता है, शोक चिंता ये मिट जाते हैं। जिसका पति शांत हो जाए, बेटा जवान मर जाए, बड़ा दुख होता है, सत्संग करो मिट जाता है। ये वास्तव में अनजान बने से होता दुख, और बात को ठीक न समझने से दुख होता है। ऐ तो भाई सबको मरना है, सबको मरना है, ये तो आएगा, मृत्यु आएगी, ये तो आवेगी, पता नहीं किसी कब आ जाए। इस वास्ते हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ ऐसे पुकारो, तब हो हुआ। हे नाथ कृपा करो, हे नाथ भगवान को पुकारते रहो, सुनते रहो, कृपा के तरह भगवान की कृपा होती है तो ठीक होता है। तुलदास जी महाराज कहते हैं, हो हरियो बहु विधि जतन करी अतिशय प्रबल अजय, तुलसीदास वश हो ही तब ही जब प्रेरक प्रभु ब्रजे। प्रेरणा करने वाला है, वे मना कर दे तो ठीक होगा। अपना ये साधन है, कीर्तन करते साधन है। कीर्तन के विषय में जो एक एक वाक्य आता है, पतित पावन बहुत बल देने वाला है। पतित पावन राम राम राम, अधम उधर राम राम राम, भगत वचन भग राम राम राम, अधम उधर राम राम राम राम, ये बीच में वाक्य है बहुत लाभदायक है। दो मिनट आ गए, खूब प्रेम से आज साधन करो और बीच में वाक्य है देखो, अगम उदाहरण आरति हरण भव भय भव भय भव भय भंजन आरति हरण करीब निवास, ये याद रखो, ये सब याद रखो, राम राम राम राम राम राम, सुनाओ कीर्तन सुनाओ है। थोड़ी देर ठहरने से ये राम नाम हृदय में जम जाए। श्याम राम चंद्र की जय, गोर मुकुट बंसी वाले की जय, गंगा मैया की जय।